گنی دا ازماد دشمن نرے دوس مگردی دلے رے او کل جی چرت کند راشی دیو سر یو دے روان دے اچھ کند راجن اٹھے لے ورکڑا دو دشمن نے ذان خلاص کو نو حاضا ربی دے پا طریقی دا مجارات الخصم سر ویلی زوم من اللہ دا ازماد رب دے فلما فلا بس ہر کلا چی فناش دا سطور ہے نوہ ابراہیم علیہ السلام زمین نساتما دفنا کی دن کو سارا مانا مینہ دخدائی توب زمین نساتم دفنا کی دن کو سارا مینہ دا اللہ مینہ دخدائی توب دا سمر فانی سی دنوی زمور سر مینہ دا دا مینہ دا خدا فاق ممنوع مینہ ندا ذکر مینہ دا خدای توب ندا وی مولا نیروم وی انداری وادی مرو چوبی دلیل لاو حب العافلین گوچو خلیل پدی میدان دا دنیا کی دا سمتی رے گا لا احب العافلین لکر حضرت خلیل الرحمن ونوایا چر من انساتم دفناتی دن کو سارا من دا خدای توب او اسم دا غمین دا دا غمین اغا ساتی دا مخلوقات سارا دے مر بندلوی رو رسی گی رحمدت شیع او زمادہ تکلیف لرے کے را رسید لو را مدد کے دل یا تکلیف لرے کول دا سی ود خدای توب دے نو دے لگی اگا پچا چی فنا او زوال را غلیلی نا غیلا چھوی وی جراو فریاد کئی فلم مارا القمرا پس ارگلے چیوری دل اسکوم مئی بعد غنچکداران ویل ابراہیم علیہ السلام حاضا ربی اے دازم عرب دے اے دازم عرب کی دیشی فلما فلا پس ارکلا جفناش دس پوم مئی نویل ابراہیم علیہ السلام کچر ہدایت میں کر ماتا رب زماد پخوانا لم چی کلپ فیل مزاری داخل شی ناغا گردی پماند مادی منفی باندے لئلم یهدینی ربی پچر ہدایت میں کرے ماتا رب زماد پخوانا پخوان ویم پدی مسلی او کلک مومنی ما کدا نوے مخام خوابے بز من القوم الظالین دا قوم گمراونا قادیانی پا چاوی تاجیبا پیغمبری تو خمس کیا مشرک ہوئی نبیادی اصلاح دا کیجی شویدہ نتسنگا پیغمبری اغوی خیر پیغمبر نم شرک را لیشی پیغمبر نم شرک را لیشی ابراہیم علیہ السلام وی حاضا ربی ابیا وی که ہدایتون کی ما ترب زمان نزبا یما دو قوم گمراونا ندا مانا سیندہ زکا یہ دی دا فیل مزاری دا بیا لم پی داخل شیر مانا دا مازی دا مطلب دا مالا زما رب دیر دا مسکین ہدایت کرے وے کدا نوے مخام خوابے بدر دا قوم گمراونا دانچ پیغمبر اغم کل گمرائی ابیا پیغمبری فلما را شمس بازغتن پس ار کل چولی دلون ورچ مقدار اشمس مونسی سمائی دے نزک بازغتن کی تارا غلی دا امس کی قمر سرا بازغن کی تانشت دے ذکا غم ذکر دے او دا لبز نغی مونس دے قال اویل ابراہیم علیہ السلام دا زمار او دے دا خودیر لی دے پس ارکلا چی خناش دا نورنو ویل ابراہیم علیہ السلام اے قوم ازما زبیدار مدار سمت شرکون چی شرک ویتا سدا اللہ سرا اینی بچیم وجہت وجہیا تابی کرنے دے زان خپل للذی دا غزات چی پیدا کری اسمان نورم کا حنیفن خدا سے آل کے چیزی ما اعراض کا ان کے دا غلط دنوں نا میلان کو ان کے سیمتا انی مدد مشرکانونا اجگڑ کل دی ابراہیم علیہ السلام سرا قومو قوم دد نو ابراہیم علیہ السلام اے جگڑ کو اتاز ما صرف اللہ توحید اللہ کی وقد حدان او بتاقی سرا ہدایت کل اللہ ماتا او نیاری کم ز ما راوسنا تشرکو نبی افلا تتذکرون اے پستا سپن اخلیا وکیف آخاف اسرنگ ویریکم رو ما دارسنا اشرکتم کی صدار جو کیتا سردی اللہ سر وانکم اتافج ولا تخافونا او نیری گیتا سو انکم چی یقینن تاسی صدار جو کیتا اللہ سر ما آغس لم ينزل به چندر علیکل اللہ تمہدگار ایراغ علیکم بتاسو انی سلطانا سدلیل کم خبر چی حضرت ابراہیم علیہ السلام خپل قوم تکڑی دا ندک خبر راغن وسی دجل والاو تکڑی دا سورہ یوسف گورا بیان دا حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے مرگرو تسوئی آیت گورا سلویخ ما تعبدون من دونی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ ما تعبدون جڑا فریاد عجیبی باز میں کوئیتا سوا دیلانا الا اسماء مگر دنمونو چیخی تاسو دنمون تاسو وآباؤکم او مشران استاسو نظر علی گلے اللہ پا دیوان من سلطان سدلیل نوی اختیار دے جیسلی اللہ للہ مگر خاص اللہ لہ امارا حکم کرے دے اللہ اللہ تعبدو اللہ ایہ دا چی جڑا فریاد آجی بی بازت بنکو ایتاسو مگر خاص دے اللہ تا دا دے دن مضبوط لیکن دیر دیاد دخل کن اللہ یعلمون نفوی دیا لا یعلمون نپوئی کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر مسئلہ کڑی وا پدی طریقہ باندی نراغ اولاد حضرت یوسف علیہ السلام اگر دا مسئلہ اکڑا دے اکڑا او جیل کی اکڑا مطلب دا کما خبر چی ستا مشران اکڑی ناغی روا ما اغب تم کے وکیفا خافو او سرنجو یاری کمز ما دا آغسنا چی شرکری تاسو دا اللہ سرا او نیاری گئی تاسو انکم تاسو کے اشرکتم باللہی شرکری تاسو دا اللہ سرا ما آغس نظر علی گل اللہ پمدگار ایدا علیکم بتا زمانی سلطانا سدلیل فائیو الفریقینی پس کم یو دو دعو دلنا احق بالامن لائق الامن حضرت ابراہیم علیہ السلام زان لڈل وی او استاخ دیر مرگرش دے کلی ڈک دے دا موحیدینونا او دو علماؤنا او تاغشان ایران یوازی گانی حضرت ابراہیم علیہ السلام یوازی دے او ذان لڈل وی ان ابراہیم کان امتا ابراہیم علیہ السلام یوروغ امتو فائیو فریقینی بس کم یود دوار ڈلنا ذان لڈل وی احق لائقہ بالامن فامن مانجے کچری ایتاہ تعلمون چپوئی گئی اللہ دین آمنو حق دار دا آمن آکسان دی لم یلبیسو ایمانہم چنیر گڑ کرے ایمان اخبر دی ظلم اند ظلم سارا

اسپتاتی سارا مقرر کریم پریبان قومن یو قوم چنی دیا گئی بیہا پریبان دی کافرین انکار کون کیا مطلب دا سمچے وارا استا پیغمبری نمانی پتا ایمان نراڑی یا نمون پتی باندی مدینے والا انصار مجھے مقرر کری چنی دیا گئی پریبانی بے کافرین پور کون کی دا دیا کسان توبا حد اللہ چی ہدایت ور تکڑے دے اللہ فبی ہداہ مقتدیہ پس پا ہدایت دائی پاسی تم روان شاہ من لو دا دائی چی تم بیان کرے دا اللہ دے دی ناغبتم کے وایا ایدا اللہ پیغمبر نوام سا سنا علیہ پدی اخبر بیان مندی من اجر ساجر وائیواز زدر نا کم ساجر وائیواز آدن نگوار ما مطلب دا پرسول دین دا اللہ باندی رتا سنا کم ساجر وائیواز نگوار ان ہوا ندیدا اللہ ذکر للعالمین مگر پند پارد مخلوقات مخت والا اللہ ہوئی دائی پا ہدایت بسی تم روان شاہ نداغی پا ہدایاتو کی پائی کی او خبر داموا چلا اسألکم علیہ اجران مستم دغشان دا انبیاء علیہ السلام داغی پسی روان شاہ مطلب سر یعنی تم دا خبر کوا داغی پا ہدایت بسی تم روان شاہ داغی پا ہدایت کی او خبر داموا چلا اسألکم علیہ اجران اغان استاد ہونا بڑی کل بیان مانی ساجر و ایواز ان ہوا ندرا مگر پند پار مخلوقات تفسیر خازن وئی ار کلچ اللہ حکم کو کل پیغمبر تا بال اقتدائی بن نبینا وکان من جملت ہداہم عدم طلب الاجرت علی ایصال علی ایصال دین وابلاغ شریعت لا جرم ابتدا بهم فقال قل لا اسألكم عليه اجرا وی ارکل جوتا اللہ ہوئی چھے ابتدا کا انبیاء علیہ السلام پسی او ددغا ابتدا ددینا او ددغا ابتدا ددینا داغینا یو نغو نطلب قول دا جرو دا عوض و بیان دا دین دا اللہ باندی مجوری خام خا دا اللہ پیغمبر دا غی اعلان مکو چو آیا نقال مدستا سنا فدی اخبر بیان باندی سا جرو عوض دا دن نقال ما او سورہ شعراء کی گا آیاتین برازی گا آیاتین برازی او دار پیغمبر داغبون دک خبری چلا اسألکم علیہ اجرا رو دورا سورہ شعراء آیت دورا یو سل یو سل نہ ہم نو پورا مل سم سکارا سورہ شعراء وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریا الا علی رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام کو انوار استاذنا پر اخبر بیان مان دی من اجر سعیواز ندیواز زما اجر زما مگر پر رب العالمین مان لیا مجھے بل مخلو گورا لو سل ویشتم تو گورا وما اسألکم علیہ من اجر من اجریا الا علی رب العالمین انوار مستاذنا پر اخبر بیان مان دی سعجر سعیواز نرے وزما مگر پرب العالمین ماندے دے یو سل انزو سلوی خکورا ورپسی وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. ايات غور يوصل سلور شبيت وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. ايات غور يوصل اتيا يوصل اتيا وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. متاولید دا سوز آئے شوا مالا اخفل پیغمبر تا جوئے دائی پس روان شا جو دائی پا ہدایت پاسی ملو دا دائی پا ہدایتو کی او دا خبرم وا چھے دتا سنا چھے دا اللہ دین در تا رسول پا دیوانی اسم غارما نو تم دا غشانی ہوا یا انہو اندر اللہ ذکرہ للعالمین مگر پند پارد مخلوقات کم چی دین رسول دی خلق لا چاہی ایمان نظر اوڑے او تاغ دین رسے اگر بتاوان دی لازم دیا نپائے والے تم آجر اوڑے والد اگر نشے غستے دے دکتا دا گستاخ پر فرق لگے وانا مجھ کئی مدرہ پدیوان دی سوچ رت واخلی دکتا دا خود فرق دینو وما قدر اللہ او قدر نکدی مشرکانو دا اللہ حق قدره لك سرن جي قدر رضي الله جي مناسب هو اذ قالوا كما جو اللي جي نظر علي قال الله اس يو بني غمان دي من شيء اس شيء الله قل پیغمبر تو وي هو آیا دائف بي قدره کا هو آیا چار علي قال رضي قال آغا چراغ لکلو بائیوان موسیٰ علیہ السلام چہت نور و ہدن چرانا و ہدایت و متاولید نور سیوت دی کتاب را دیا نوران چرانا و دا کتاب او ہدایت را پار را خلقو تجالونہو چکر گولے را تاسا قراتی سا ٹوٹے ٹوٹے ٹوٹے ٹوٹے مگر گولے را سب دونا چپٹوئتا سدا و تخفون کثیرا سب دونا چخکار کوئتا سدا و تخفون کثیرا او پٹوئی دیر و علمتم او پو در کرشوی دتا ستا ما داغا حکام و لم تعلمو جتا سبین پوئی دلئی انتم تا سبین پوئی دلئی ولا آباؤكم او نمشران ساسوا ندائی بغلیشی نتوایا چی اللہ اللہ تورات را لے گلیو او بیا پریت گلی تی خوضیہم فاپسو پلو کی علاقون چی لبی کئی دی کسردیب ورکی قرآن کریم تا وحاظا کتاب او دا کتاب دے را لے گلی منگا دے مبارکن دیر خیر و برکتہ چول شہر پا دیتی مبارک کتاب دے اے خلقو منگو رائے شہیا پا دی مبارک میاشتی پا دی مبارک کتاب آئے کی داری درس او بیان کی نہیں چلام ایمان اگا تازکی او ایمان جوڑ کیا او دا کتاب دیر آلے گلے منگا دا مبارک دیر چول شہر پا دیکی مصدق اللذی تصدیق کون کے دے دا کتاب بینے دے ہی چدروان دے دینا ولی تن دیرا عدید پار چوی رہے تو ہم القرآن مکی والا آغسو چیلی گیر چا پیرا دے مکینا مللو دا تمام مخلوق آغوی رہے والذین آواکسان چی ایمانداری پا آخرت باندی ایمانداری پا دی ایمانداری پا دی پیغمبر باندی پا دی کتاب باندی او دی پا مدف پر باندی و حافظون حفاظت کئی من لورا داری نگرانی کئی ایا علا صلات ایمانا کئی و بلنی رخ پر رباندی و حافظون حفاظت کیا ومن اظلم او سوگ دلوی ظالم ممن دا چانا چوئی پا اللہ بانی دروغ او قال یوائی دے وحی ایلیا وحی کرشید ماتا فلم یوحی لیشے ان اوہی نکرشید تفرشے ومن او دا چانا لیداری نسوگ دے قال چوائی سا ان دلو زردے چی بیان بکم زرد مثل ما انزل اللہ بیان سون دلو گرد چ بیان بکم مثل ما انزل اللہ شانت داری چرا لی گلے اللہ دی کتاب بندی دم ویلے شما ولو ترى او كثر وليك اذ الظالمون تكم وك ظالمان في غمرات الموت يا ف سختيل مركيا والملائكة او فرشت يقدون كي لا سنو قلو او اي اخرجوا روخي انفسكم ساقان اخبليا نندی سدا دل سیتا ستا عذاب الہونی دا عذاب سپک بما پسوائی چویتا سو چویلتا سو پالا من جیر الحق نا جائز اویتا سو عن آیاتی ہی دایاتی نوزی اللہ نا تستکبیرون چزان ملوی گنلو ولو ترا اذی الظالمون دی آیت کیا امام بخاری رحمہ اللہ دایت ادا سے نور آیا چنا اغیر اوڑی او پکی بیان دے دا عذاب قبر بیان دے پکی دا عذاب قبر نویلی باب ما جا آسی عذاب القبر وقول اللہ ولو ترا اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکتو باسطو ایدیہم آخری جو انفسکم اليوم تجزون عذاب الہونی ندایتی اشکرے لے بیادو ایم آیت ویسا نعذبهم مرتین اگو رسول توبہ سنعذبهم مرتین ثم یردون آیت گورا سور توبہ سورہ توبہ آیت گورہ یو سنعذبهم آیت رستی سا سنعذبهم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم اللہ ویدر دے چی سزا بور کنگا دے تدوہ کرتے دیوال بکریشی الى عذاب عظیم عذاب لیتا نخویو عذاب دنیا لے بل عذاب آخرت دے نبیاد مرتے نسم اللہ لے بیا خود ریزلی جوری دیا ننت دی آیت کی بیان دریزلی عذاب لے مطلب دا یو عذاب دنیا لے دریم عذاب قبر دے او دریم عذاب عظیم عذاب آخرت دے نو دا آیت پیش کرے دے پا اس بات دا عذاب قبر کیا دا شانیو گورا سورہ مؤمن آیت گورا سورہ مؤمن آیت دے ومکر فوقاہ اللہ سیئات ما مکرو وحاق بآل فرعون سوء العذاب پس بچ کا اللہ دا رجل مومن ناکارا غسنا کی لیکن فریب کرو او نازل شا فرعونیانو انی سوء العذاب ناکار عذاب اب سوء العذاب سچے دے وحاق بآل فرعون النار یورزونا او آگی روک لپا فرعونیانو باندی سوء العذاب اب سوء العذاب سچے دے اور دے چی پیش کولے شی دائی علیہا پدی اور باندی اودو واشی یا سباو بیگا انو دا تازو چی دے عذاب قبر دے او عذاب بردخ دے نو فرعونیانو تا قبر ملاو ایہ قبر نرے ملاو شدے بلکہ آگئی ہو دا میانو پر کر دے لے اتریاب کیوا فرعون اللہ دا غدانچا سورہ یونس کی براشی دا غدانچے یہ اوچھت دے تارتا اکڑے دا اون نغپ عجائب گرد مصر کی پروت دے دغس 29 جولائی ماندی اوصاف اخبار آغا تصویر آگستے دے چی سرنگ دے پروتو او سرنگ حلاکشن آغا تصویر والا آگستے دے اللہ کوئی اور پیش کولے شی گئی پدی اور باندی حکم دے کی پیش کولے شی عالم بردخ کے او دغا کئی آیت کے بیان دا قبر نشتہ دے نکو جوڑی دغا قبر دے کنا کم دے کی چی سراور کرے کی گیا نو دغی لوی عذاب قبر سورہ مومن اگورا شپگ سلوی خانار و رضونا علیہا او پیش کولی جی پدی اور باندی او جو واشی یا سباو بیگا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَبْكَمَ رَضْوَانِي قِيَام قَائِمِ شِي قِيَامَتَ نُبُوِي أَلَّا أَدْخِلُوا دَاخِلْ كَيَّا آلَ فِرَعُونَ فِرَعُونِيَانَ أَشَدَّ الْعَذَابُ نَاكَارَ عَذَابُتَا نَاغَ نَاكَارَ عَذَابُ تُشَيْرِ عَذَابُ دُ جَهَنَّمْ لَيَا نُتَوْلِدَ یو وحاق بی آل فرعون نسوء العذاب نو دا دنیا عذاب شو دا دنیا عذاب شو او دا النار یوردون علیہا ما دا بدل مانا ہوگا خود بدل مانا خاندا دیکھا بیات یو عذاب جوڑی گی النار یوردون علیہا دا دیم عذاب دے اور کل رض قیامت شی ادخلو آل فرعون اشد العذاب دا بیادرہم عذاب شو نیو عذاب دی دنیا درہم عذاب دی قبر ندرہم عذاب دی آخیرت دا شانی بیائی دا حضرت برائی میعذب رضی اللہ عنہ دا روایت پیش کرے چیدہ اللہ پیغمبر ویلی گی اذا اقعد المؤمن في قبره ارکل چی کینو لیشی مومن پا قبر خپل کی نظما مہروان دا قبر نیا دی چیدنی دیل کی مڑے کینو لیش دے اولی زی نکل چی لحد کئی نکین پا کینو داس مدلو دا دے چی دمر دا لحد کلاو اکنا چیدے پا گلا سی کیناستے شیع نو ادا خبر چا کری چیدی قبر کی نشی کنو لے دائیو دیو بندی عالم کرے دا نو کنور عرض کی نو تاس خود دیو بندیانو کول دید کن چرانا قبل وی سرائی کی حصیفت دانے دی قبل وی فاغوے لیدی نو کی رشید احمد لودیا نبی رحمہ اللہ احسن الفتاوہ کی وئی دی قبر کی نشی کنو لے مراد دینا قبر دا عالم بردخ دے مراد دینا دغر عالم بردخ دی کنو لے شی نو چلا عذاب قبر ورکڑے کی کنو کم دے کی عالم بردخ کی دے خام خاد دی قبر سرے تڑی سرے دی چی مونگا انکار نکو دے دی چی کل دا عذاب قبر داغی ظہور آغا دی قبر کن کی گیا دی قبر کن کی گی کل اللہ داغی آتار آپ دی قبر کن خکار کیا عذاب دا قبر داغی تنوئی چی دی قبر کی ورکڑے کی گیا مطلب دا عذاب قبر آغا عذاب برزخت وئی

محل دی عذاب الروح والبدن جميعا روح و بدن دوار دی اللہ عذاب روح و بدن دوار تور کئی بے اتفاق اہل سنہ بے اتفاق اہل سنہ تبان دی او ایدا شان قول و نعمتونو اخشال اید قبر کن دی کہ اللہ روح و بدن دوار لی خوشالی ور گئی ادا پالم پر رکھ کے نچے بدن آپ لکڑے شرے نو بیا کم بدن دے نہ داغ بدن دے عالمی بردخ دالم بردخ کا بدن دے شرح صدور کی تیز او یا اشپگ او یا سفر دشانی یو کتاب دے احادیث حیات البرزخ فی الکتب التسعہ داری بری درشم زبگی اغوی وقال شیخ الاسلام ابن القیم لیند شیخ الاسلام ابن القیم ومما ينبغی ان یعلم ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ او دار سنا چی مناسی چی بندر پوکی اغدار چذاب قبر دا عذاب بر رکھ دے نارا رسول کی منش و مستحق عذاب نالہ نصیب قبر او لم یقبر دے آشانی بھارت ویلے رے سرنگی جی شرح الصدور ویلے رے دا شانی کتاب الروح کی هم علام ابن قیم اغوی وقد سئل شیخ الاسلامی ابن تیمیتا عن هذه المسألة وید شیخ الاسلامی تیمی رحمه اللہ نظر را بقبر بارکی تبور حکرش وی منگا ذکر کو جواب دار فقال پس اگر جواب کیوئی بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق اهل السنة والجماعة عذاب بقبر حياء خشالي بقبر فالنفس وبدن دوار باندر باتفاق اهل السنة والجماعة نفس خشالي كي وعذاب ولور كوركي كي زان لغبدننا او خوشحالی کی او عذاب والا ورکڑی کی متصل سر دو بدن او بدن چھے ناغ متصل بیا دی روح سارا نپس نیچ بدن متصل دی روح سارا نو بدن فو قرآن کریم وی روح سارا متصل کی پرد دی قیامت باندی پرد دی قیامت باندی و متصل کی لیکن اس طرح ہی پارا کی راجی بدن متصل کم بدن یادی بدن عالمی برزخ یادی نوئی بس خوشحالی و عذاب پدی دوار باندھی پدی حال کی مجھ تم عینا كما تكون على الروح منفردة عن البدن او بيوي مذب دا صلب دا امت او دا ايمو دا امت داري ان الميت ايرامات چه ملك لملشي نيابا پا خوشالي كي يابا پا عذاب كي او دا دا روح او بدن دوارو تدا خوشالي آسي بيجي او روح اغبا كي بس جدا وائي دا بدن يا خوشالي يا والا عذاب ورقولشي او دا بیا متصل کی گی دو بدن سر کل کل ویصل لہو او حاصلی گی دل دی سر خوشحالی دو قبر یا عذاب او بیا کل چی ثم اذا کان یوم القیامت الکبرا بیا ہر کل چی شی قیامت کبرا اللہ قیامت قائم کی مقعیدت الارواح الی الاجساد واپس بگری شروحون بدنون تا او پاپ سی قبر رب العالمین کتاب الروح کی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ سلور شپیتا او پیندش پیتا کی رائے بارت ذکر کرے او امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فتاوی کبری تینزم جل تینز پانزوست مذہبہ کی دا عبارت نقل کرے دے مطلب دا پایت کی بیان دے دا عذاب قبر حال یوما نندر دے تجھ دونا صدا دے دا عذاب قبر